bizian ez baino gehiago ezberdintasun gehiago munduan. Historia ez da bokatu, historiaren parte bat gara. Nazen artean ezberdintasunen historia horrena, zapatxeren eta zapaluena, ona da txarrena. Sistema ezberdinetan ezberdintasun berberak. Esnatu! Kontzientzia berreskuratu. Esnatu! Dagokiguna borrokatu. Esnatu! Langileria indartu. Esnatu! Historia zabukatu aldara zabungo. Ezberdintasunak desberdintasuna, desberdintasuna, desberdintasuna.